الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، في خطبتنا الماضية katika khutba yetu ambayo imetangulia tulisoma na tuliangaza hadith ya sahaba Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu, aliyetaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi juu ya kwamba Rasul alayhi salatu wassalam amewaambia Waislam waumini wa kisahaba juu ya yale ambayo ameamuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala awajuze masahaba katika yale ambayo hawakuwa wakiyafahamu kabla ya siku ile. Akasema alayhi salatu wassalam katika aliyoambiwa na Allah tabaraka wa taala awaambie waja wake kwamba yeye Allah subhanahu wa taala amewaumba waja wake hunafaa kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fajtalathum an dinihim. Haya katika aliyoyasema alayhi salatu wassalam. Kisha akaendelea katika hii hadithi akasema Allah tabaraka akasema kwa mtume alayhi salatu wassalam, wa inna Allah ta'ala nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Na kwamba Allah tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli al-ardi, aliwatazama watu wa ardhi, aliwaangalia watu wa ardhi yote, famakatahum, akawachukia chuki kubwa, famakatahum, akawachukia. Wanasema ulama walmaktu ashaddu lghadab, katika lugha ya Kiarabu ukisema makt maana yake ni ghadhabu zilizopea. Allah tabaraka wa ta'ala akawaghadhibikia ghadhabu kali. Arabahum wa ajamahum, waarabu wao na wasiokuwa waarabu wao, waarabu na waajemi wote akawachukia subhanahu wa ta'ala. Illa baqaya min ahli alkitab, ila sehemu ndogo ya waliobakia katika watu waliopewa kitabu, kwa maana sehemu ndogo ya al-Yahud, sehemu ndogo ya an-Nasara, hawa hakuwachukia. Kwa nini? Kwa sababu hawa waliendelea kushikamana na dini yao, min ghairi tabdil, pasina kuibadilisha, ila wengi wao walibadilisha mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walichukua pesa wakaziuza aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa thamani chache. Yaakhudhuna arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun mithluhu yaakhudhuh alam yukhadh alayhim mithaqu al-kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq. Allah nasema katika Qur'an, sehemu kubwa ya Mayahudi, sehemu kubwa ya Manasara waliyabadili mafunzo ya manabii wao, wakawa wako tayari kuziuza aya za Allah. Ishtaruna ayati Allahi thamanan qalila, wanaziuza aya za Allah kwa thamani chache za kilimwengu. Allah akasema yaakhudhuna arada hadha aladna, wanachukua arab. Arab kwa maana ya mali, arab kwa maana ya jaha, arab kwa maana ya heshima, arab kwa maana ya kila kile ambacho mtu anakipapatikia katika mambo na hudhudhi za kilimwengu. Walifanya hayo, wakachukua thamani chache za ulimwengu huu. Wayakuluna sayughfaru lana, na walikuwa wakisema kwa kuwa wanafanya makosa na wanafahamu kama ni makosa, wanasema sayughfaru lana, tutasamehewa. Kwa hiyo alikuwa mmoja wao mathalan anapewa aya na ukoo fulani kwamba sisi hebu tuingize kwenye Taurati, eka andiko kwenye Taurati, anaandika mathalan fulani na fulani na fulani, hawa ni katika kizazi cha manabii, waheshimiwe. Kadhalika waliyafanya hayo manasara, wakaichafua injili ya Isa mwana wa Maryam. Kwa hiyo wengi wao Allah aliwachukia na Allah aliwakemea. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wawailun lahum mimma yaksibun. Ole wao, ole wao wale ambao kwamba wanaandika maandiko ya vitabu vya Mola kwa mikono yao. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim, wakaandika maandiko kwa mikono yao kisha wakasema haya yatoka kwa Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ili wauze wapate kwa hayo wanayoyafanya thamani chache za kilimwengu. Fawailun lahum mimma katabat aidihim, ole wao, ole wao, adhabu kali kwao kwa yale yaliyopatikana kwa sababu ya machumo ya mikono yao. Wawailun lahum, ole wao, adhabu kali kwao, mimma yaksibun, kutokamana na machumo ambayo kwamba wanayetuma. Hao walichukiwa na Allah tabarak wa taala. Illa baqaya min ahli kitab, isipokuwa sehemu chache ya wale waliopewa kitabu, hawa ndio hawakuchukiwa na Allah tabarak wa taala. Waliendeleza dini ya manabii wao kwa mujibu wa yale walioyapokea na yale walioyachukua ya usawa kutoka kwa manabii wao. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Hawa ndio wanaokusudiwa na Allah tabaraka wa taala katika hii aya ya suratul Baqara. Hakika wale ambao wameamini imani ya kweli, walladhina hadu, na wale mayahudi waliosema hudna ilaik, hudna ilaik, wakaitwa mayahudi kwa kuwa walisema hudna ilaik, wakaitwa mayahudi. Inalladhina amanu walladhina hadu, na wale mayahudi wanasara na manasara wasabiin, na kundi la manasara katika kabila la asabiin, wana nini hawa? Allah anasema lahum ajruhum inda rabbihim, wataukuta ujira wao mbele ya mola wao. Wana ujira mayahudi, wana ujira manasara. Naam, wale waliobakia katika usawa wa uyahudi, wale waliobakia katika usawa wa kinasara, na hawa ni kabla ya kuja kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wana nini hawa? Lahum ajruhum inda rabbihim, wana ujira wao mbele ya mola wao, na hawatakuwa na hofu na hawatakuwa na huzuni. Allah anasema subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo makatahum, aliwachukia watu wa ardhi wote, arabahum, wa arabu wao, wa arabu mpaka wa Makka. Naam, mpaka wa arabu wa Makka, mpaka wa arabu wa Makka, ambao ni sababu ya kizazi cha Rasuli alayhi salatu wassalam, ambao walibadili mafunzo ya baba zao baba zao watangu waliotangulia, kina Ismail na kina Ibrahim al-Khalil alayhimu salam. Mji wa Makka ni mji wa Ismail, mji wa Makka ni mji wa mama yake Ismail, mji wa Makka ni mji wa kabila la Makuraish. Makuraish ni kizazi cha Nabiyullah Ismail, mtoto wa Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Kwa hiyo baba zao watu wa Makka ni kina Ismail, baba zao watu wa Makka ni Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Ibrahim al-Khalil pamoja na mtoto wake Ismail, wao ndio walioijenga al-Kaaba al-Musharrafa. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, rabbana waj'alna muslimin lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Huyu ni Ismail na Ibrahim. Kumbuka Muhammad pale alipoijenga hii Kaaba, ili yarfa Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail, Ibrahim na Ismail walipoijenga hii al-Kaaba. Kwa hiyo hawa ndio walioijenga Kaaba, hawa walikuwa ni Waislamu, wakasema kumwambia Allah waj'alna muslimaini lak, tujalie sisi, yani mimi Ibrahim na mwanangu Ismail ni Waislamu wawili kwako wewe, waliosalimu amri kwa ibada, wakakupokesha, wakakuabudu, wakakuomba wewe, wakakuchinjia wewe, wakakutawakkal wewe subhanahu wa ta'ala. Hawa ni Waislamu. Kwa hiyo ilitakikana watoto, wajukuu, vijukuu, vitukuu na vinambwa vya Ismail vibaki katika dini ya Nabiyullah Ibrahim, dini ya tauhid. Lakini hawakufanya hivyo, wakachukiwa na Allah tabaraka wa taala. Waarabu wao wa Makka na wasiokuwa wa Makka, waajamahum na waajemi wao. Kwa nini? Walibadilisha mafunzo. Makka iliendelea kuwa katika hali anayoiridhia Allah subhanahu wa taala, mpaka alipotoka bwana mmoja wa Makka anaitwa Amr bin Luhay al-Khuzai, akaenda Sham kimatibabu, akakuta watu wa Sham wana masanamu wanayabudia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Akaipenda ile hali, shetani akampandia, akarudi na masanamu katika mji wa Makka. Sanamu la kwanza limeingia katika mji wa Makka, limeletwa na Amr bin Luhay al-Khuzai, amekuja na sanamu linaitwa Hubal, Hubal. Kisha akawaamrisha watu wa Makka watengeneze masanamu, waweke kwenye majumba yao, wayaabudie, wayaombe, kwa kuwa amewaona watu wa Shamu wanayafanya hayo. Akawachukia Allah tabaraka wa taala, Waarabu wao na wasiokuwa Waarabu wao. Illa baqaya min ahli alkitab, isipokuwa sehemu chache ya waliopewa kitabu ambao waliendelea kubaki na dini yao ya sawasawa walioirithi kutoka kwa mitume wao na manabii wao, na ni wachache mno. Na ndivyo inavyokuwa kwamba watu wa kheri mbele ya watu wa shari, basi idadi ya watu wa kheri ni chache. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa qalilun mahum, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, na ni wachache mno hao, na ni wachache mno hao. Kwa hiyo bakaya ya ahli alkitab, Allah tabaraka wa taala hakuwachukia ila wengi wa Waarab, wengi wa Waajemi. Allah tabaraka wa taala aliwachukia kwa kumshirikisha yeye subhanahu wa taala, kwa lile ambalo kwamba hakuliteremshia hoja kutoka katika vitabu vyake subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الناس عباد الله، حديثه يا عياض ابن حمار المجاشعي من ليفنا إلى فوائد نينجي تنفن لي كلا فقرة في تولي ما يليز نهو عندها سكين لي نهي حديث ويدالث الجمعات إن شاء الله تعالى. كش رسول عليه الصلاة والسلام بعد من الهاية كما الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أكسيما كما الله تبارك وتعالى أمم بيئي وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك همانين وميانبيونا الله محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعثتك حقيقة سيدي جنيفيو أيها محمد نمكتوما ووي بعثتك نمكتوما ووي لأبتليك إلي نكتيك كالامتحان الله أنا مؤلزة فوازك لي نمكتغوا ووي نمكتختاري نمكتفوتومي lengo ni kukutahini Muhammad, utafeli au utafaulu? Na kutahini kuona, je utasimamia niliyokuamrisha au la? Je utayasema ninayokutaka uyaseme au la? Na ni mtihani mkubwa kwake yeye. Ya ayuha rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك. سوغوفي وسوغوفي لواما اوامتومي في كيشا ما أنزل إليك من ربك يالي يليو الشيشوكواك وكتوك فملواك في كيشا وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك نوصف فليهيدو وتكوى هجا في كيشا رسالة أليو كتمنايو الله تبارك وتعالى أتكوى ذيبو. Na ndio maana mwanzoni akiwa katika mji wa Makka, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadithi ya Malik anasema radiyallahu ta'ala anhu, ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fasa'ada fiyya an-nadara wa sawwab faqultu ila ma tad'u wa amma tanha qala la shay' illa Allah wa rahim أتتني رسالة من ربي فبثت بها زرعا فقيل يا محمد لتفعلن أو ليفعلن بك. نعم سيهش على علامة الوادعي رحمة الله تعالى عليه. أنا سمى مالك ابن الحارث من موين يمتون عليه الصلاة والسلام فصاعد في النظر وصوب أخلي تزاما kuanzia juu mpaka chini. Mimi nikamwambia ila matad'u, kwani walingania nini wewe? Wa amma tanha, wakataza nini? Nini walingania? Nini unatukataza? Yaani mbona umeingia kwenye rabsha na fanadidi kufaru Quraysh? Kipi kikubwa mno walingania? Kipi kikubwa mno unatukataza watu? Qal أكسام عليه الصلاة والسلام لا شيء هكونا كتو إلا الله والرحم زيرنا ولنغني واتك الله نولنغني واتك الله وانكوكيش ملواو ومعبود يي وأتاننا من لهية شركنا من ليك وابدية مزيمنا مسنام ورودتك من لي نبي الله إسماعيل na waligania watu wampwekeshe mwela wao wamuombe yeye waachane na masanamu walioyaweka katika al-Kaaba al-Musharrafa, masanamu 360, kila sanamu lina kazi lake, huyu mungu wa mvua, yule mungu wa jua, yule mungu wa safari, yule mungu wa kizazi, yule mungu wa kilimo, yule mungu wa kadha. Wanawaabudia hawa. Una shida gani? Mimi nataka mvua, nenda pale. Una shida gani? Mimi sijapata mtoto, nenda kwa yule. Waachane na haya. Wampwekeshe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya amefanya alayhi salatu wasalam. Alipanda katika mlima Safa. Alipanda katika mlima Safa na akawaita watu wake, Makuraish, wakaitika wito, wakamsikiliza Rasuli alayhi salatu wasalam. Anataka awaeleze nini? Akasema, nikiwaambia jambo, je, mtansadikisha? Wakasema, hatujawahi sisi kusikia kutoka kwako uongo, mundu wiladatika ila al-an, tangu kuzaliwa kwako mpaka leo hii. Wewe kwetu ni as-sadiqul amin, ni mkweli mwaminifu. Akawaambia, ya maashara Quraysh, enyi kongamano la Makuraishi, zikomboweni nafsi zenu, zikomboweni nafsi zenu, achaneni na ushirikina, muabudu ni Allah peke yake, kwani mbele yangu kuna adhabu kali, mbele yangu kuna adhabu kali. Aliwaonya, aliwaasa, aliwanasihi, aliwaeleza, aliwafikishia risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuipokea kikamilifu. Akasema ammi yake Abu Lahab, tabban laka sa'ira al-yawm, uangamie kuanzia leo mpaka milele. Ali hadha jama'atana, umetukusanya kwa jambo hilo. Wakampinga. Kwa hiyo anamuuliza Malik kumuuliza Rasul, kwani waligania nini wewe Muhammad? Akasema hakuna zaidi ya kuwalingania watu kwa Allah. Watu waache mizimu, waache kuabudia masanamu, waache kuabudia wale waliowatengeneza kwa mikono yao. Ajabu, mwanadamu aliyopewa akili na Allah akiabudia kitu alichokitengeneza kwa simenti, akiabudia kitu alichokitengeneza kwa plastiki, akisujudia, akiomba. Ajabu hii ya Rahman. Kwa hiyo sina la ziada zaidi ya kuwalingania watu kwa Allah warahim, na kuwalingania watu juu ya kurejesha mshikamano na mafungamano yao ya kiukoo na mambo ya kinasaba. Watu wasikatane, ndugu na ndugu wasikatane, hayo hayafai. Haya ndio aliyokuja nayo mabaya haya, kana kwamba namuuliza Malik, haya ni mabaya mpaka nipigwe vita? Haya mabaya kuambia watu kwamba nyinyi ndugu haifai kukatana, nyinyi ndugu mnatakikana mshikamane, msaidiane, muwe pamoja. Kukatana kiundugu ni laana, laana, amelaaniwa anayekata udugu. Anasema subhanahu wa ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum fil ard an tufsidu fil ard watukattiu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alquran. Allah anauliza katika sura Muhammad, kuna kingine ambacho kitasubiriwa? In tawallaitum, kama mtakengeuka juu ya haya mafunzo mnayoambiwa, maneno ya Allah mnayosomewa, hadithi za Rasuli alayhi salatu wassalam ambazo mnasimuliwa, kuna kingine ambacho kitasubiriwa kwenu zaidi ya kwamba nyinyi mtafanya ufisadi katika ardhi? Kwa kuyaacha haya mtafanya uharibifu katika ardhi. Antufsidu fil ardhi, ya kwamba mtafanya ufisadi, uharibifu katika ardhi. Watukattiu arhamakum, na mtazikata koo zenu, mtakata udugu wenu, mtawakata familia yenu. Ulaika alladhina la'anahumullah, wenye sifa hizo ndio wale waliolaaniwa na Allah, mal'unun, wamelaaniwa. Anayekata udugu mal'un, ya imma ameukata udugu wake kwa maneno mabaya, au kasema wazi sina haja na wewe, sina haja na ndugu wewe, au akaacha kumsaidia ilhali uwezo wa kumsaidia anao. Huyo amekata udugu. Udugu haukati kwa kauli, haukati peke yake kwa kauli, bali kwa kauli wal fi'l, kwa kauli na matendo. Haya ndio aliyokuja nayo Rasuli alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Allah anamwambia, huu tumekupa ni mtihani. Rasuli anasema kumwambia Malik, atatni risalatun min rabbi, imenijia risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nikatakiwa niifikishe hii risala. Fadhittu biha zar'a, ikaninyong'onyeza hii risala, ikaninyong'onyeza, ikanitoa nguvu mimi hii risala. Warawaitu anna an-nasa sayukadhibunani, ya kwamba hawa watu hawa waliozoea mambo yao haya, hawa watanikadhibisha mimi hawa. Nikaambiwa, Muhammad latafalanna au la yufalanna bik. Muhammad, ima utekeleze agizo na amri ya Allah au adhibiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sina jinsi. Inama ba'athuka liabtaliyaka, nimekutuma ili nikutie mitihani, nimekuchagua ili nikutahini. Muhammad, hii ni mitihani ya Allah, lazima utekeleze uyafanye anayoyapenda yeye na kuyaridhia. Simama, qum fa'anzir, simama uonye watu, nenda ukaonye. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir warrujza fahjur, na masanamu yafe mgongo, masanamu shirk, washirikina usiwajali. La tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, usimtii yule ambaye tunaughafilisha moyo wake kutokamana na utajo wetu, huyo huna haja naye. Muhammad, fikisha risala. Wa abtali bik kadhalika, ni watie watu mtihani kupitia wewe. Na hili insha Allah taala tutakuja kulisoma katika aljumaa almukbila insha Allah taala, walhamdulillah.